AGD. Najlepsze z najlepszych. Bestsellery 2024. Na przykład ekspres ciśnieniowy Philips Latego. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2790 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 raty 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 marca, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przywódcy USA i Ukrainy zgodzili się dalej współpracować na rzecz trwałego pokoju. Obaj mówią o dobrej, rzeczowej rozmowie. Resort Zdrowia zleca kontrolę po doniesieniach o skandalicznym potraktowaniu pacjentki w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Mieszkańcy wsi Chomontowce protestują przeciwko budowie wieży obserwacyjnej dla Straży Granicznej. Boją się utraty prywatności. Przywódcy zgodzili się dalej wspólnie pracować nad trwałym pokojem w rosyjsko-ukraińskiej wojnie. To komunikat Białego Domu po rozmowach prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Z komunikatu wynika też, że Zełenski zapytał Trumpa o wsparcie obrony powietrznej, żeby chronić cywilów. Trump miał odpowiedzieć, że pomoże rozmieścić wyposażenie w Europie. Podkreślono też, że Zełenski podziękował Trumpowi za wsparcie. Podano również, że w nadchodzących dniach dojdzie do spotkań technicznych w Arabii Saudyjskiej. Z kolei prezydent Ukrainy rozmowę nazwał pozytywną, bardzo rzeczową i szczerą. Będzie kontrola związana z potraktowaniem pacjentki, której w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odmówiono aborcji. Kobietę umieszczono natomiast w szpitalu psychiatrycznym. Po nagłośnieniu sprawy przez Gazetę Wyborczą minister zdrowia zleciła kontrolę. Zdaniem Aleksandry Knapik-Gauzy ze Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom kobieta została zamknięta w szpitalu za karę. Za to, że starała się uzyskać swoje prawa, a robiła to dlatego, że w momencie, kiedy dowiedziała się, jak bardzo ciężki jest stan jej dziecka i że zdecydowała się wybrać tak, żeby oszczędzić mu cierpienia. Według doniesień medialnych kierownik Kliniki Medycyny Płodu i Ginekologii zaproponował kobiecie cesarskie cięcie i oddanie dziecka do adopcji. Sprawę bada Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Na rażące zaniedbania podczas zakupu oprogramowania Hermes przez prokuraturę w czasie rządów PiS wskazała w raporcie kontrolnym Najwyższa Izba Kontroli. Instytucja skierowała do prokuratury w tej sprawie dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie jednoznacznie negatywnie oceniła sposób wyboru oprogramowania Hermes bez przetargu i z naciskiem na wybór tego konkretnego oferenta. Rażący brak staranności najwyższych rangą funkcjonariuszy publicznych, mówił prezes NIK Marian Banaś. W efekcie ponad 15,5 miliona złotych ze środków publicznych wydatkowano nie tylko nielegalnie, naruszając obowiązek zastosowania zamówień publicznych, ale także w sposób rażąco niegospodarny i nierzetelny. NIK skierowała dwa zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. Trafią do rzeszowskiej prokuratury regionalnej, która wnioskowała o kontrolę NIK. Udostępniono NIK-owi szereg materiałów dowodowych zgromadzonych, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach. Protokoły przesłuchania świadków, a także zabezpieczoną dokumentację. Byli nadzorujący prokuraturę krajową za czasów rządu PiS bagatelizują oskarżenia, traktując je jako polityczny atak. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sekretarz generalny ONZ potępił nalot w Gazie, w którym zginął pracownik organizacji. Domaga się także śledztwa. Sekretarz generalny jest bardzo zasmucony i zszokowany śmiercią przedstawiciela agendy ONZ do spraw projektów. Ciężkich obrażeń doznało 5 kolejnych pracowników Narodów Zjednoczonych. Sekretarz generalny zdecydowanie potępia wszystkie ataki na pracowników ONZ i apeluje o przeprowadzenie pełnego śledztwa. Po dzisiejszym ataku do 280 wzrosła liczba pracowników ONZ, którzy zginęli w Gazie od 7 października 2023 roku, mówił rzecznik sekretarza Farahan Haq. Wczoraj nad ranem Izrael wznowił ataki z powietrza na strefę Gazy. Przeciwko budowie wieży obserwacyjnej we wsi Chomontowce przy granicy z Białorusią protestują mieszkańcy. Inwestycje zaplanowała Straż Graniczna. Na szczycie będą kamery. Mieszkańcy są oburzeni, że niczego z nimi nie konsultowano. Będzie każdy się bał nawet siku ze stodołu sobie wyjść. 100 metrów od drogi za posesją vis-a-vis będzie postawiona wieża obserwacyjna Straży Granicznej, która prawdopodobnie będzie miała 70 metrów wysokości. Każdego będzie widać. Kto by się spodziewał, że tu jeszcze wieży brakuje? Ja jestem oczywiście za budowaniem tej infrastruktury, natomiast nie wydaje mi się, że musi to być we wsi. 100-200 metrów od mojego domu.

wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 19. Rotacja. Agnieszka Łukasiewicz i Marta Malinowska. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy środową rotację. Naszą dzisiejszą audycję otworzyła Sophie z nagraniem pod tytułem Majna w rotacji. Staramy się mieszać nowości, nie tylko te popularne, te, które trafiają na pierwsze strony takich symbolicznych dzisiaj gazet, ale też muzykę, która no, jest cały czas w niszy i robi to bardzo świadomie. I właśnie do takiej kategorii należy twórczość tej artystki. Sophie to jest brytyjska muzyczka, bo ona pisze swoje utwory, komponuje je i też ostatecznie wykonuje, a Another Day in Paradise to jest tytuł jej najnowszej płyty, świeżutkiej, bo wydanej w lutym. Jak sama Sophie podkreśla, ona ma dosyć tego, jak działa obecnie branża muzyczna, że wszystko musi być szybko skonsumowane i w taki też sposób przedstawione. I my się pod tym apelem oczywiście tutaj w rotacji podpisujemy. Też lubimy posiedzieć, posłuchać w spokoju nie tylko nowej muzyki. Japanese Breakfast i Mega Circuit. Tak, gramy teraz. Blood in blood with your venom. 16 minut po godzinie 19. Japanese Breakfast i Mega Secret. Jeden z dwóch singli, którymi ta artystka zapowiada jej zbliżający się czwarty studyjny album. Bardzo, bardzo, naprawdę bardzo blisko premiery tego wydawnictwa jesteśmy. Płyta została zapowiedziana na 21 marca, więc już w ten piątek Japanese Breakfast z jej najnowszą płytą For Melancholy, Brunettes and Sad Woman. Więc sporo takich nostalgicznych brzmień dla brunetek podobno głównie, ale blondynkom też się podoba, to mogę powiedzieć ze swojej strony. Barry Can't Swim i zapowiedź jego nowej płyty, singlowa oczywiście, to kolejna propozycja. Change. Exceptional person. In some ways, you are better than everyone else. Imagine yourself as the type of person you have dreamed of becoming. You're on a journey towards great riches. The best way to be liked is to be funny. Make sure to be funny. Try not to laugh too hard at anyone else's jokes. Someone has been secretly loving you from a distance. What? Who? Don't look into someone's eyes if you love them for too long. They will see you as you are. You miss something. You miss something you cannot name or touch. It feels like you have lost a limb, and no one can tell it has been amputated. You tried to stop panicking, but you fell down a flight of stairs. You watched a small child let go of their balloon and begin to cry. Can you sit down with me for a moment, please? Can you hold my hand? I am frightened. Kolejna zapowiedź długo grającej płyty, czyli Barry Can't Swim. Tym razem oczekiwanie będzie trwało trochę dłużej niż w przypadku Japanese Breakfast, bo album Loner ma ukazać się dokładnie za 114 dni, 4 godziny i 40 minut. Taki zegar został zrobiony i umieszczony na stronie Barry'ego, wraz z którym możemy właśnie odliczać po prostu każdą minutę do premiery tej płyty. The Person You'd Like to Be to jest tytuł tego utworu. I myślę, że on jest bardzo wymowny, ponieważ Barry Can't Swim to producent taki rasowy muzyki elektronicznej, jednak w przypadku tamtego utworu zaprezentował nam trochę inną, bardziej przestrzenną i gitarową część swojej osobowości, więc ja to rozumiem tak, że on jest uwięziony w ciele tego producenta muzyki elektronicznej, a tak naprawdę chciałby po prostu stać z gitarą i być parą dla kogoś, aż chciałoby się powiedzieć. 20 minut po godzinie 19. Ruth Manuva przywitał nas, Wisdom Fall. And without any shame, 'cause we are the unashamed. Lord God presents to you the audio blanket. Brand new second hand. Well, Man UVA, with some holy hooray. Man UVA, with some holy hooray. Dead word display, right rhymes in clay. So if nobody don't feel my Z-ray, I cool in my corner, make myself a tray. She can find a way, get myself some pay. Put some clothes on my back, put some food in my belay. Drink some Irish must and go roll in the hay. Wisdom fall, slap my head, peace. I'm packing ammunition for who? Wisdom fall, slap my head, peace. I'm packing ammunition for who? Papa time bites at the short, the curly. Run her left grin, cause she gone too early. She buff bad, but she vex me not. Make me lose myself. Turn drinking crap, I'm on some fix up. Singing some progress tune. Check, checking me, checking. Me checking myself. Wisdom fall, slap my head, peace. I'm packing ammunition for who? Wisdom fall, slap my head, peace. I'm packing ammunition for who? Ah, Vicky T raps, we write punch scraps at 8-4. Jack shine to do, do help my mind tour for. To visualize is to be, to beast, to go on with things. Ash the plane, grow wings and catch fly. As I bust a wheelie in the sky, we don't follow, follow, cool the leader. Clean off the soot, burn foot with stampede. Homeward bound, we pull the telescope focus. Hanging in the outback, and tough concrete. Into outer galactic transportation. Suit my bone, then I reflect at this eighth floor. Raw, gyro check pull. Outside distraction, the tune up galore. Carotene, give a few. Detox my system, in the kitchen frisking. Disco, take off your weed, God hex. My level stay next to none of the run of the mill. X amount pride, now my wisdom fall. Slap my head, P. I'm packing ammunition for who? Wisdom fall, slap my head, P. I'm packing, I'm packing the ammunition for who? Yeah, yeah, yeah. Good girl. W rotacji wróciliśmy do albumu, który w ubiegłym roku świętował 25-lecie wydania. Roots Manuva i jego debiutancka płyta Brand New Second Hand. To świętowanie nie było wyłącznie symboliczne czy zapisane na papierze, ale ta płyta doczekała się swojej reedycji, więc możemy wrócić do jednego ze starszych na dobrą sprawę wydawnictw spod szyldu wytwórni Big Dada, związanej z Ninja Tune, a tam wydaje Bark and Swim, więc byliśmy po tej samej stronie wydawniczej barykady. Teraz przeniesiemy się w zupełnie inne miejsce i trochę inny obszar brzmieniowy. To Mariba i jej ostatnia płyta The Breeze Grew a Fire. Friends, transactions, money, trench, passions, heart in cash, keeps busy like baskets. Oh. Mm. I remember back then, I was you acting, till you put the mask on, give me things like this, you know. This was cool. Songs are in your eyes. They sing so sad though. Airplanes on your mind. You wanna get gone all day if day you're riding high. Drowning quiet with the rising tides. Like oh, ooh, like oh, oh, but, but. You're the original. You got the one I go to. You're the original. You never do what they do. You're the original. Don't let them counterfeit you. Yeah, yeah, yeah. Don't let them counterfeit you. And when I make my multi-meal, I did it real. I didn't sacrifice a feel for the bill. But then again, how can I judge? Niggas need bucks. And when you make it out the mud, you're never going back to the sludge. Look up high, wild sky. There are high hope functions flying high. You're the original. You got the one I go to. You're the original. You never do what they do. You're the original. Don't let them counterfeit you. Don't let them counterfeit you. Mariba i Counterfeit, czyli utwór, który otwiera jej najnowszą płytę The Breeze Grew a Fire. Polecam to wydawnictwo w całości. Celowo wybrałam utwór numer jeden, bo myślę, że on bardzo dobrze nakreśla to, w jakim klimacie poprowadzona jest płyta z motywem przewodnim. To jest płyta o przyjaźni, o tym, ile dla tej przyjaźni nie tylko można, ale też warto robić. I znowu, przyjemnie się słucha dzisiaj w dobie tak szybkiej muzyki czegoś, co ma trochę bardziej rozbudowaną historię po prostu. Wiele się dzieje także na wspólnej płycie Last for You i Croatiana Amora. Połączenie europejskich twórców, producentów. To jest płyta tygodnia rotacyjna. Friendzone, Lust for You, Croatian Amor, ich wspólna płyta All Words to płyta tygodnia w rotacji w programie trzecim. Wszystkie światy zostały zaprezentowane na tym wydawnictwie, chociaż ja uważam, że równie dobrze ta płyta mogłaby nosić taki podtytuł Wszystkie mikrogatunki, bo myślę, że to, co dzieje się na niej takiego charakterystycznego, to właśnie zebranie tych różnych mikrogatunków tak bardzo popularnych w ciągu ostatnich 15-20 lat. lat muzyki klubowej i zlepienie tego z tego jednej bardzo dobrze brzmiącej płyty. Będziemy do tego albumu jeszcze wracać na pewno jutro w rotacji, a teraz nowość od Kelly Lee Owens razem z Unipinku. DJ Suzy, Kobaya Wind to kolejna propozycja w dzisiejszej rotacji. To jest remix tego utworu, ale myślę, że nie ma aż tak dużej konieczności, żeby wchodzić w szczegóły, kto, gdzie i jak. DJ Suzy to jest niszowa artystka, która w ubiegłym roku wydała długo grającą płytę i ona i jej muzyka coraz bardziej przekonują mnie do tego, że no, jest taki powrót do brzmień około trip-hopowych. Zresztą my tutaj w rotacji też lubimy przypominać te kultowe płyty z lat 90. i słychać, że młodzi artyści ostatnio polubili coraz mocniej inspirowanie się właśnie takimi dosyć minimalistycznymi, cięższymi czasem, ale też tutaj zaprezentowanymi w takim wydaniu R&B brzmieniami. 21 minut zostało nam do godziny 20. Kolejna nowość w dzisiejszej rotacji, długogrająca płyta od brytyjskiej artystki występującym pod pseudonimem Hope Tala. Pill for pain, or maybe something softer to straighten me out. I'm looking at the peace I'm trying to foster, and I have my doubts. 'Cause I tried to find myself and then I lost her, so now I'm unfound. But I've been working through my feelings, I'm staying calm, trying to regulate my breathing. For it's over, lung composure, start to think before I speak and evaluate the company I'm keeping. And I've been wading through the water. Remember when I talked to myself, I'm somebody's daughter, sister, someone's lover, and so many people's friend. Yeah, I've been trying to make amends, 'cause I've been up at night more than I've ever been. And I've been feeling right, but then it's straight back to hell again. I've been posing up a fight, thought it would get better then. Pretty sure I need a cure, but don't know if it's magic or medicine. Sometimes I think I need religion, I've lost my faith. In everything I'm looking for some wisdom, so I can find my way. Yeah, I've been feeling insecure, 'cause I got plenty but I'm stuck here wanting more. For more, still looking for more, battling my mind and calling it a war. But I've been working through my feelings. Yeah, I'm staying calm, trying to regulate my breathing. For it's over, lung composure, start to think before I speak and evaluate the company I'm keeping. And I've been wading through the water. Remember when I talked to myself, I'm somebody's daughter, sister, someone's lover, and so many people's friend. Yeah, I've been trying to make amends, 'cause I've been up at night more than I've ever been. And I've been feeling right, but then it's straight back to hell again. I've been posing up a fight, thought it would get better then. Pretty sure I need a cure, but don't know if it's magic or medicine. Która z nas nie zadaje sobie czasem tego pytania? Magia czy medycyna? Magic or Medicine, czyli singiel z najnowszej płyty Hope Tali. Handwritten, tak zatytułowana jest ta płyta. Wróciła ona, nasz wokal, Caroline Polaczek, gościnnie u These New Puritans. Drift to me those words I can't resist. We are higher than the setting sun. head around it, dream of Buford Heights. Ten głos zawsze działa jak lekarstwo i wyciszenie. These New Puritans, a razem z nimi Caroline Polaczek, Industrial Love Song. Parę tygodni temu w rotacji wracałam do ostatniej płyty Caroline Polaczek z takimi nadziejami, że może niebawem coś nowego od tej artystki. No i jest na razie w takiej formie pobudzającej jeszcze bardziej apetyt, bo to gościnny udział, ale wiemy z social mediów, że Caroline Polaczek w ostatnim czasie odizolowała się od świata, który może mieć wpływ na koncentrację, no i pracuje właśnie nad nową płytą i czujemy nawet po tym utworze, że forma jest bardzo, bardzo dobra. rotacja@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy, którego dzisiaj nie wspominałam, ale jeszcze przypomnę, bo cały czas jest możliwość, żeby się z nami skontaktować i jest też taka możliwość, taka szansa, z której skorzystamy, żeby sięgnąć po ostatni album Maxa Coopera, czyli ktoś, kto w muzyce elektronicznej od kilkunastu lat czuje się bardzo dobrze. On Being to jego nowy album. How much control do I really have? Pretend more than settled me, because there is so much that the eye cannot see, and the mind cannot comprehend. And took me across waters and like utopias and glittering of walls, and I've never felt so complete. Your line speech or a different language shook me. So what is it that connects us? My teeth, life is blurred, my feet, my eyes must be bound down here. The more I am, I like to feel her head. We'll be right back. My Choices Are Not My Own to jest propozycja z najnowszej płyty Maxa Coopera. Tu gościnnie pojawia się też Dajwach, a sam Max Cooper to producent obecny na scenie no prawie 20 lat i jedna z takich czołowych postaci, jeśli chodzi o kształtowanie tego obszaru elektroniki przecinającej się z techno, bardzo dużą wagę przywiązująca do niuansów produkcji, co wcale przecież w tej muzyce tak oczywiste nie jest. 9 minut do godziny 20 to jeszcze dwa utwory w rotacji De Marías, Lejos de Ti, czyli zwalniamy. De Marías i Lejos de Ti z ostatniej płyty tego zespołu. To przedostatnia propozycja, a na koniec Golan Top Cats. Tym razem duet producencki z Rumunii, Agnieszka Łukasiewicz i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za środową rotację. Tak się składa, że to nie koniec naszych spotkań w tym tygodniu, bo słyszymy się też jutro po godzinie 19, więc już za niespełna 24 godziny. Dobrego tego czasu życzę wszystkim słuchaczom i słuchaczkom Trójki. Do usłyszenia. Everybody bounce, everybody move with the groove. Can anybody tell that the house runs? Everybody bounce. Fight of the cats roaming in the night.